گھر میں چڑھتا ہے سر دو مہینے کدھر سے دو اتوار میں رہا دو اتوار دے رہا نہ دو اتوار گنا ہوں دو اتوار اچھا نیشنل زمین صاحب تو مغرب میں ملیں گے مقرر کیا تھا کس روپئے کرو گے تمہارا صلی اللہ رسول الکریم مسجد نبوی میں آپ دیکھیں نا تو صلی اللہ علیہ وسلم کے 120 نام لکھے ہوئے ہیں 99 نام کا کام کرتا ہے نا 99 نام اللہ تبارک تعالیٰ کے 99 نام صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں ترکوں میں 120 نام لکھے ہوئے ہیں اس میں ایک تو یہ 99 نام عام طور پر جو ہیں باقی جو ایسے جملے کے طور پر آئے ہوئے ہیں ہری سن علیہ وسلم اور اس طرح کے نام میں لکھے ہوئے ہیں اور میرے پاس ایک کتاب ہے صلاۃ الرسول یہ آج سے کوئی 80-90 سال پہلے لکھی ہوئی ہے اور راج پور کے ایک عالم بزرگ گزرے ہیں جو کہ اتنے پڑھ لکھے بھی نہیں تھے اور انہوں نے قرآن مجید سے سارے عقیدے جمع کیے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ شان میں آئے ہیں اور یہ تقریباً 2 جلدوں میں کتاب ہے اور اس کو انہوں نے 30 اجزاء میں تقسیم کیا ہوا ہے اور بڑی عجیب ہو رہی ہے پڑھنے سے آدمی کو ان کے سلسلہ یہاں پاکستان میں اور برما میں ان کا سلسلہ تھا اور کافی بڑی تھے ان کے اس کو باقاعدہ پڑھتے رہے تھے ایسے مجھے جو بات جس بات کے بارے میں بات کرنے کا فوراً یہ مضمون آ گیا ذہن میں وہ تھا حدیث علیکم لگا جا کم رسول من مسلم عزیز ماں تم حدیث علیکم بل مومن رحیم یقیناً آئے تمہارے پاس رسول جو تمہاری انسانوں کی جنس سے ہی تھے عزیز علیہ ماں تم کہ تمہیں تو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے ان کو بہت گرانی ہوتی ہے اور حریص علیکم اور تمہارے بارے میں ان کو بڑی حرص ہے کس چیز کی طرح کہ ان کو خیر پہنچے حریص علیکم حرص کہتے ہیں بہت زیادہ چاہت ہو نا بہت زیادہ چاہت دنیا کی ہو جائے تو اس کو حرص عام طور پر حرص تو مشہور ہے ایک خراب صفت کے طور پر نا تو اصل میں عربی میں اس کو صرف حرص نہیں کہتے حرص دنیا کہتے ہیں حرص دنیا اور حرص کا بنیادی معنی بہت زیادہ چاہت کا ہے بہت زیادہ چاہت تو آپ کو جو ہے تو حریص علیکم کے بارے میں ان کو بہت زیادہ چاہت ہے کس چیز کی چاہت ہے خیر اور فائدہ کے پہنچنے کی چاہت ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے حریص علیکم کہ ان کو امت کا مسلمان ہیں کافر ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچنے کی چاہت ہے, اور فائدہ پہنچنے کی چاہت جو ہے وہ سب سے ضروری فائدہ جو ہے وہ آخرت کا ہے اور دین کا ہے. اس کی آیت کی تفسیر میں علماء مفسرین کہتے ہیں کہ اہل سلاسل کو اپنے سلسلے کے پھیلنے کی بہت زیادہ حرص ہونی چاہیے. دکاندار کو بہت حرص ہوتی ہے کہ میری بہت بکری ہو اور دکان دے میری کھلی رہے اور بہت دور تک میرا مال جائے اور بس میں ہی کاروبار پر چھا جاؤں. ایسے اہل دین کو بھی دین کے پھیلنے کی چاہت ہونی چاہیے اور اہل سلسلہ کو سلسلے کے پھیلنے کی حرص ہونی چاہیے, چاہت ہونی چاہیے کہ پھیلے. تو اس کے پھیلاؤ گیا ہمارے پر خدا نے جو سوال کیا اس نے کہ اس کی تبلیغ ہونی چاہیے. نہیں سوال کیا تم نے کہ خانقاہی نظام کی تبلیغ ہونی چاہیے. واقعی ان سلسلے کے پھیلنے کی خواہش اور حرص کی ہونی چاہیے. آدمی کو کوئی فائدہ کی چیز کو پتہ چلتی ہے تو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی برادری کو اس کے دوستوں کو اس کا پتہ چلا تاکہ وہ بھی اس کو حاصل کریں. اور دنیا کے لحاظ سے تو پھر بھی آدمی کچھ نہ کچھ ان کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ سب لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ سایا کا حاصل کریں گے تو ہمارے لیے ہمارے خاندان میں اپنے رہے گی کہ نہیں رہے گی. اور علم کے بارے میں اللہ کے تعالیٰ کے بارے میں تو یہ کہ علم کو جتنا خرچ کیا جائے اتنا بڑھتا ہے, جتنا پھیلایا جائے اتنا وہ اس کا وہ بسی بسی ہوتا جاتا ہے. اور اللہ کے تعالیٰ کہ جتنا اس کو پھیلایا جائے اتنا ہی پھیلانے والوں کو اس کا فائدہ ملا. کہ ہزار تک پھیلایا تو ہزار کا فائدہ سے پہلے آدمی کو ملا, دس ہزار تک پھیلایا دس ہزار تک کا سال اس کا فائدہ ملا. لہذا اس کے پھیلانے کے بھی آدمی کا جذبہ اور آدمی کی چاہت ہونی چاہیے. ہے چیز نفیس ہے طلب والی ہے, جب کوئی آدمی شوق سے طلب سے آتا ہے تب بھی کچھ حاصل کر سکتا ہے. پکڑ دکڑ کر لاتے ہوئے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا یشکا ہے کہ یشکا ہے, آج کوئی اہل علم نہیں بیٹھے ہوئے کسی کا. لا یشکا جلیس ہوں, لا یشکا جلیس ہوں, کہ یعنی دین کی اور فائدے کی اور فیض کی نیت کے بغیر بھی کوئی آدمی آ کر بیٹھا ہوا ہو محروم وہ بھی نہیں ہوتا. پوری حدیث شریف ہے کہ فرشتے آسمان پر جاتے ہیں, اللہ تبارک سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے تھے, وہ کہتے ہیں یا اللہ میں ہم اس جگہ سے آئے جہاں ہم کا ذکر کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے. ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کس چیز کو یاد کر رہے تھے, پورا سوال جواب تھا حدیث شریف میں, یا اللہ آپ کے عذاب سے ڈر رہے تھے, یا اللہ جنت کی طلب کر رہے تھے, جنت کا خوف کھا رہے تھے. تو آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ کرتے سے فرماتا ہے کہ جس چیز سے ڈر رہے تھے اس سے ان کو محفوظ کیا جائے گا, جس چیز کی طلب کر رہے تھے ان کو عطا کی جائے گی. تو آخر میں فرشتوں کو یاد آتا ہے کہ ایک آدمی کو اپنے کسی کام کے لیے آ کر تھوڑی دیر بیٹھ گیا تھا, وہ مجلس والا نہیں تھا, مجلس میں نہیں آیا تھا, مجلس میں شامل ہونے کی نیت بننی تھی, اپنے کسی کام کے لیے آیا تو اس کو بمنے مجبوری مجلس میں شامل ہونا پڑا. کوئی آدمی آئے کسی کے ساتھ کام ہے, آدمی اگر پیچھے بیٹھ جائے کہ فارغ ہوگا تب اس سے بات کریں گے, یا جب تک اس کے متوجہ نے تعلیم بیٹھا ہوا تو اس کو کہتا ہے کہ میں مجلس میں شامل ہونے کی نیت سے آیا تھا اور اپنے کام کے لیے آیا تھا, تھوڑی دیر اس کو بیٹھنا پڑا کہ یا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بارے میں کیا ہوگا. تو اس کے جواب میں آتا ہے کہ لا اس کا جلیس ہوں, ان کا ہم جلیس کی ان کا ہم مجلس ہے تو وہ محروم نہیں ہے. اس آدمی کو بھی فائدہ مل جاتا ہے کہ میری جو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی ہے, یہ ہمارے جو گزرے بزرگ حضرت مسرت گھن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاتمہ ان کی طرف سے ان کے خاندان کو فیض کیسے پہنچے. ایک بزرگ گزرے ہیں ڈاکٹر محمود امیر صاحب. ڈاکٹر محمود امیر صاحب حیوانات کے ڈاکٹر تھے, حیوانات کے ڈاکٹر تھے اور قادیانی تھے. اللہ تبارک تعالیٰ کو ہدایت دینا چاہیے کہ پیر قابلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں, ابھی جو کوہاٹ میں دفن ہے, کوہاٹ میں ان کا مزار ہے, سلسلہ ملتا ہے. ان سے ان کو ڈاکٹر صاحب کو فیض ملا تھا اور بہت کامل آدمی تھے. نقشبندی سمجھا کہ ڈاکٹر صاحب بہت کامل آدمی گزرے. یہاں پر ایک تاریخ گزری ہے, مزدور کسان تاریخ, پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے. اس کا یہاں کا جو صوبہ سرحد کا کنوینر تھا وہ افضل بنگش تھا, انگو کے علاقے کا افضل بنگش تھا. افضل بنگش جو ہے تو یہ کمیونسٹوں کا لیڈر تھا اور بڑا قرآن قسم کا لیڈر. افضل بنگش صاحب کا والد صاحب تبلیغی تھا, جماعت سے جانے آنے والا نیک آدمی تھا. اس کو اس کے والد صاحب کو بڑی فکر اپنے بیٹھے کی کس کو اللہ ہدایت دے اس کی کوئی بندوبست ہو. اس نے آدمی ڈھونڈتا رہا کہ اس کے پائے کا کوئی آدمی ہو جس کو دعوت دے, اس سے بات کرے. لوگوں نے بتایا کہ ایسے ڈاکٹر محمد امیر صاحب ہیں, بڑے اونچے درجے کے بزرگ ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں. تو یہ آدمی گیا خاص طور سے ڈاکٹر صاحب کو, ڈاکٹر محمد امیر صاحب کو لے کر آیا اپنے بیٹے سے ملانے کے لیے, بات کرانے کے لیے. اس کو جب لے کر آیا کچہریوں میں آیا تو افضل بنگش وکیل تھا, اس نے مر گیا. وہ مر گیا ہوگا, آپ تو انگو کے علاقے کے نہیں, آپ ترک ہیں, آپ ترک نہیں, انگو والا کوئی نہیں ہے. یہ آیا تو کچہریوں میں جب یہ آیا نا اس افضل بنگش کا والد صاحب, اس نے اپنے بیٹے کو ڈھونڈا, بیٹا اس کا نہیں ملا. تو یا اللہ میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں, اب حضرت صاحب میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں, بڑی عمر کے آدمی پھرا رہا ہوں ان کو, تو اچھی بات نہیں ہے. اس نے سوچا کہ ان کو کسی آدمی کے پاس بٹھاؤں اور میں ڈھونڈوں اپنے بیٹے کو. تو ایک وکیل تھے پیر محسن شاہ صاحب, ایک وکیل تھے, یہ ان کو لے کر آیا. نے کہا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں, اگر صاحب آپ نے تشریف رکھیں, میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈتا ہوں, کہیں سے اس کو ڈھونڈ کر پکڑ کر لاؤں, اس سے بات کی جائے. تو ڈاکٹر محمد امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیر محسن شاہ صاحب کے ساتھ بٹھا کر چلے. پھر وہ انسان صاحب فارغ تھے, انہوں نے ان سے باتیں شروع کی, میں تھوڑی دیر باتیں کی, بس اللہ کا فضل ہوگا. افضل بنگش سے ملا نہیں, پھر صاحب بیٹھ ہو اور بہت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماحول میں ان کو ہدایت دی اور ان کے پورے خاندان کو لے انوال. ابھی تک سلسلہ مرم کے خاندان میں چل رہا. عالمگیر صاحب سے میں نے کہا تھا کہ آج عالمگیر صاحب نہیں آئے, سر کی تھکاوٹ اس کو بھی ہوگی. اس کو میں نے کہا تھا صاحب صاحب یہ تو نہیں کر سکے, اس وقت تمہارے پاس آدمی نہیں تھے. آپ لوگ اس طرح کریں نا, یہاں پر پروفیسر عالم خان ہیں, پروفیسر کل بھی میرے تو ریٹائر ہو گیا, اس کے پاس جائیں اور امریکہ میں جو وہ بابا صاحب کا کیا نام تھا, بابا معین الدین صاحب نے جو سلسلہ نسبندیہ چلایا ہے, اس کے حالات لکھ کر لائیں تاکہ اس کو سالے میں شائع کریں, کیونکہ یعنی گواہ دیکھ کر آیا ہوا ہے, اس کے حالات کو شائع کریں. وہ بڑا کام کے اخباروں میں فیچر بھی شائع کیا, مشرق والا نے کیا تھا. یہ اس طرح واقعہ ہوا ہے کہ ایک آدمی کا امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں تصوف پر پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا. تو جب اس کا ڈیفنس ہو رہا تھا, جن چیزوں کے امتحان جو ہوتا ہے پی ایچ ڈی کا, اس کو ڈیفنس کہتے ہیں, جب اس کا ڈیفنس ہو رہا تھا اس کے لیے تھیسس کے علاوہ وہ تصوف کی ایک عملی شخصیت بھی, اس کا خیال ہوا کہ میں عملی شخصیت وہاں پیش کروں, جن باتوں کو میں بیان کروں اس کی عملی تفسیر بھی سامنے ہو. تو وہ یہ کوئی انڈونیشیا ملیشیا کا آدمی تھا, یہ وہاں ایک بزرگ تھے معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اس نے بابا معین الدین صاحب کو ساتھ لیا, نشپندیہ بزرگ تھے. انہوں نے کہا آپ کو میں ایسے امریکہ نہیں جاتا ہوں, وہاں آپ سلسلے کا کام کریں گے, وہاں آپ ہدایت پھیلائیں گے. اور شوق میں وہ چلے گئے اس کے ساتھ. جب چلے گئے اس نے جو ہے اس کا ٹھیک سے ہوا, ڈیفنس ہوا, بات مکمل ہو گئی. اس کے بعد اس آدمی نے چاہا کہ یہ ان بزرگوں کے ذریعے سے اپنی دکان چمکائے تصوف کی, تو لہذا اس نے ان کے لیے پروگرام میٹنگ اور یہ کرنا شروع کرا دیا. یہ آدمی دنیا دار تھا, دنیا چمکانے کا کوشش کی, اور وہ اللہ والے آدمی, صحیح اللہ والے آدمی تھے. اس نے ان سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں یہ کام نہیں کرتا ہوں جو آپ کرنا چاہتے ہیں, ہمارا سلسلہ یہ چیز نہیں ہے. یہ ہمارے سب ایسی چیز نہیں ہے تو یہ میں نہیں کرنا چاہتا. اور نے کہا آپ تو میرے رحم و کرم پر یہاں پر آئے ہوئے ہیں, اس پر خدا کو کوئی تکلیف ہے؟ کن کے ساتھ آئے ہیں جی؟ مصر خان صاحب کدھر ہیں؟ اس کو مصر خان صاحب یاد آ رہا ہے آپ کو, وہ تو یاد نہیں رہا, وہ باہر ہے, برخار باہر موجود ہے. ٹھیک ہے جی, آ جائے گا, آپ پریشان نہ ہوں. خیر وہ مجدین صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا برخار یہ میں اس کی آپ کے پاس نہیں سکتا, آپ تو میرے رحم کرم پر ہیں, میں نے آپ کو چھوڑ دیا, آپ کھائیں گے کہاں سے؟ وہاں کا برخار میں آپ کے رحم کرم پر نہیں ہوں, میں آپ کا محتاج نہیں ہوں, آپ کا رحم کرم پر نہیں ہوں, میں یہ باتیں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا اچھا آپ میرے رحم کرم پر نہیں ہے تو جائیں گے آپ. وہ ایسا عجیب و غریب آدمی تھا کہ لے جا کر ان کو کسی جنگل میں چھوڑتا آ گیا. آپ بوڑھے ضعیف آدمی جنگل میں چھوڑ دیے, چلو کہ آپ کی اتنی توحید کا عمل ہے اور آپ اتنے پکے ہیں تو یہاں آپ رہیں نہ چلے, تو چھوڑ کر چلا گیا. آپ نے کہا اللہ اللہ کرنا جس اللہ نے پیدا کیے ہے وہ اللہ حفاظت بھی کرے گا, روزی بھی دے گا, ہمارا کیا بے بس ہو کر آگے خود اپنے بس سے اگر ایسی جگہ میں گیا ہوتا یہاں خوشی ہوتی, کھانا بھی ہمیں ملتا تھا, پھر کیسی بات تھی. آپ جلدی لا کر جا رہے کہ آپ آبادی تک چل کر جانا سوال کرنے کا جو آپ وہ ہے ذریعہ ہو بھی نہیں رہا. اللہ اللہ کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں, اتنے میں ایک گاڑی شہر والوں کی, جنگل کی شہر والوں کی آ کر کھڑی ہوئی, اس میں سے لڑکیاں اتری, انہوں نے ادھر چڑھتے پھرتے پھرتے پھرتے آ کر بابا صاحب پر آ گئی. انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ واٹ اے نائس اولڈ مین, ہاں جی, واٹ اے نائس کیوٹ اولڈ مین. یہ ایسی چیز جو جانور ہوتے ہیں نا بہت نیا پیدا ہوا ہے بہت خوبصورت, اس کو کیوٹ کہتے ہیں, اس خوبصورتی کو کیوٹنس کہتے ہیں. دیکھا واٹ اے نائس کیوٹ مین, ہاں جی, یہ آدمی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کو گھر نہ لے جائیں, جس طرح پیٹ کا شوق ہوتا ہے طوطے پالنا اور یہ پالنا. انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑے اچھے نائس آدمی کو لے جاتے ہیں. یہ ادھر صاحب کیوٹ کا میں نے ٹھیک مانا کیا, انگریزی کی مہارت کیا نا. تو یہ لڑکی اس کو لے آئی, ان کو جی لے آئی بابا مجدین صاحب گھر لے آئی. گھر لے آ کر انہوں نے اشارہ میں ان کو سمجھایا کہ میں ویجیٹیرین ہوں, میں سبزی کھا سکتا ہوں اور میں دبی گوشت ووشت نہیں کھا سکتا ہوں. تو سمجھ گئی کہ ٹھیک ہے تم نے سبزی کا کھانا نہیں کر بند کر سکتا, آپ آدمی ارے اللہ والا آدمی ہو جو ذکر فکر والا ہو تو اس کی تو شخصیت پر سکون برس رہا ہوتا ہے, رحمت برس رہی ہوتی ہے, پاس والے آدمی پر نہیں ہوتی ہے, اس کو محسوس ہوتی ہے. بڑے خوش ہیں یہ بابا صاحب اندر رہ رہے ہیں. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ جو ہے 21 زبان کو جانتے ہیں, ان کو معلوم ہوا کہ انڈونیشین ملیشین زبان جانتے ہیں. انہوں نے کوشش کر کرا کے آدمی مال پیدا کیے کہ ان کی باتوں کا ترجمہ کریں. ان کی باتوں کا جب ترجمہ کرنا شروع کیا تو اللہ نے ان کو بہت فراست دی ہوئی تھی. انہوں نے شروع میں کوئی اللہ رسول آخرت کی کلمے کی بات اسلام کی بات نہیں کی, انہوں نے انسان اور نفس کی بات کی, انسان نفس روح کی بات کی. ان سے انسان ہے, اس کے اندر نفس ہے, روح ہے, اس کے اندر خرابیاں ہیں, اچھائیاں ہیں. انسانیت کا فائدہ یہ ہے کہ اچھائیوں کو اجاگر کیا جائے, برائیوں کا خاتمہ کیا جائے. وہ بڑے لوگوں بڑا مزہ آیا, ان کو بڑا لطف آیا. اور لڑکیاں جا جا کر لوگوں کو کہتی ہیں ہمارے پاس ہے ایک آدمی آئے ہوئے ہیں, وہ ایسی باتیں کرتے ہیں, آپ کبھی آئیں ان کی باتوں کو سنیں. وہ جمع کر کر کے لا رہے ہیں, ان کو لا رہے ہیں, لا رہے ہیں, لا رہے ہیں, لا رہے ہیں. بس اس کی ویجیٹیرین سوسائٹی بن گئی, ویجیٹیرین سوسائٹی بن گئی. اور مرد عورتیں آ رہے ہیں, سب ان کی باتوں کو سنتے ہیں جی. اور کرتے کرتے خوب اچھی سوسائٹی بن گئی, اور ویجیٹیرین لڑکے بھی ہیں, لڑکیاں بھی ہیں, آپس میں ان کی دوستیاں بھی ہو گئی ہیں. کہاں بہت سب کا چل رہا ہے, پورے پھیلتے بہت پھیل گئے. پھیلتے پھیلتے اس طرح ہو گیا کہ ان کو ویجیٹیرین بنا رہے ہیں ان کو, اور ویجیٹیرین کے بعد ان کو اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں. اور کرتے کرتے کرتے یہاں تک کہ یہ ان پر کوئی فالج کا حملہ ہوا بڑھاپے کی وجہ سے معذور ہو گئے. اور سب کو اتنی اٹیچمنٹ تھی, اتنی محبت تھی, سب بڑے پریشان. اب آ کر بیٹھتے ہیں, ان کی کوششیں کر رہے ہیں کہ ان کی علاج ہو. کچھ ان کو صحت ہوئی, تو سیر کرنے کے بعد ان کو اندازہ اس بات کا بھی ہوا کہ میرا وقت تھوڑا ہے اور میں گزرنے والا ہوں. تو انہوں نے اپنی جو ہے تو ول دکھائی, وصیت, وصیت دکھائی. وصیت میں پھر انہوں نے دعوت دی کہ دیکھیں ساری کائنات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے, آخری پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے, اور اب انسان کی مدن مرنے کے بعد اس نے گزر جانا ہے, موت کے بعد پھر نجات جنت میں ہے, نہ نجات پائی اس لیے جہنم میں جانا ہے. لہذا اس کے لیے تو اللہ کو ماننا پڑے گا اور اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اقرار کرنا پڑے گا, اور نبوت کا اقرار کرنے کے بعد اسلام کو قبول کر کے میرا یہ پیغام اور زندگی گزارنی پڑے گی. یادیں مجلس میں نہیں تھے, میں چاہ رہا تھا کہ اٹھ جائیں. سبحان اللہ. تو اس میں کیا بات عرض کر رہے تھے؟ ہاں, اسی جب انہوں نے لکھوائی وسیع, جب سامنے آئی لوگ اس وسیع کو جب پڑھا گیا, بس وہ ان کے تو مطلب خواب کے تعلق والے لوگ تھے, ایک تھائی سب کے نے تو ان پر تو رکت تاری رونا تاری. خان نے کہا کہ بالکل ہم نے مانا, جو کچھ بابا صاحب نے کہا ہم نے اقرار کیا, تسلیم کیا اور ہم دائے اسلام میں داخل ہیں. ایک گروہ جو تھا انہوں نے کہا کہ ہم بالکل نہیں مانتے ہیں, وہ تو خود چلے گی. اور ایک گروہ نے کہا کہ ہم تو اس بات کو نہیں سمجھے ہیں, بہرحال ہم جو ہے اس کو غور کریں گے, غور کریں گے. جو غور کرنے والا گروہ تھا وہ بھی آہستہ آہستہ لینے کیا. تو غالب خان صاحب کے پہلے میں اس وقت میں گیا تھا جبکہ وہ ویجیٹیرین سوسائٹی تھے, اس وقت بھی جا کر میں نے ان کو دیکھا, اور پھر جب دوبارہ میں گیا تو اس وقت میں گیا جبکہ اسلامک سوسائٹی تھے. کہ میں جب گیا تو ان کا لائبریری, ان کے سٹار پردہ کیے, وہ لڑکیاں کھڑی اور جو کام کرنے والی عورتیں بھی تھیں, پردہ پورا پردہ کیے وہ کھڑی تھیں, اور مسجد, نماز, اذان, ساری باتیں موجود تھیں. پھر ان سے میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ بابا صاحب کی وفات ہو گئی. پھر میں نے کہا کہ دیکھنے تو آیا تھا آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے, سب کو دیکھا. پھر میں نے کہا کہ مجھے آتے ہوئے پورا بنڈل کتابوں بننا کہ بابا صاحب کی جو ٹیچنگ تھی وہ ساری ہمارے پاس ہی ہیں, یہ ہم آپ کو گفٹ کرتے ہیں, آپ ان پر غور کریں گے. میں نے اسے کہا کہ ہمیں لکھ کر دو, وہ بھی ہماری طرف سے اس میں لکھ نہیں سکا. تو آج ہی بھیجا تو آج ہی عالمگیر صاحب کو بھیجا, وہ ہمارے معیار پر نہ لکھ سکے سارے حالات کو. تو کوئی آدمی ان سے وقت لے نا, اور وقت لینے کے بعد میری ان باتوں کی روشنی میں سوال نامہ لے کر جایا, ان سے انٹرویو کر کے ساری باتوں کو لکھ کر لے آیا, پھر مضمون بنا لیں گے کتابوں کا ان شاء اللہ. ابھی وہ جو شیخ سیف اللہ صاحب آیا تھا, اس نے 10 منٹ میرے سامنے اپنی باتوں کا تذکرہ کیا, اسی پر میں نے مضمون شائع کر دیا تھا, لکھا خود تھا, ان کی معلومات 10 منٹ میں تھی, اس کو میں نے لکھ لیا اور ہو گیا. سچ بات یہ ہے کہ اللہ کا تعلق جو ہے اور روحانیت جو ہے, یہ تو بہت ہی ذائقے والی اور بہت ہی نفیس چیز ہے, اور انسان کا لطف اٹھاتا ہے, فقط اس کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. پیش کرنے کی ضرورت ہے, اس کو پیش نہیں کیا گیا. کہ میں جنوبی افریقہ جاتا آتا رہتا ہوں, یہاں کا جو عیسائی ہے یہ جبری عیسائی بنایا گیا ہے. یہ جو برطانوی آئے ہیں تو ان لوگوں کے ان کے پاس توپ تھی, ٹینک تھا, اسلحہ تھا, بندوقیں تھیں, ان لوگوں کے پاس صرف نیزہ تھا, اور زمین اتنی زرخیز ہے کہ جانوروں کو تو گھاس کاٹ کر ڈالنے کی ضرورت, کاش کریں گھاس آپ کاٹ کر ڈالنے کی ضرورت نہیں. 6-6 فٹ لمبی گھاس کھڑی, ایلیفینٹ گھاس کھڑی ہے, اور کو جانور کھاتے ہیں, اب ہاتھی کے برابر ہے کہ گائے بیل ہوتے ہیں. اور سردیوں میں وہی کھڑی گھاس خشک کھاتے ہیں, ان کو جانور جن کو چر کے وا کر شیڈ کے نیچے آ کر جمع ہو جاتے ہیں. اللہ اللہ خیر. تو اس کو انہوں نے پتہ کیا تلوار کے زور سے, کچھ تو بین لگا, کچھ تو خون کیا, اتنا کچھ تو خون کر کے اس کے بعد پھر اتنا ہو گیا کہ جو مقامی لوگ تھے بیچارے وہ بھاگ کر پناہ دی انہوں نے, وہاں پر فاقوں میں مبتلا ہوئے, پھر مجبور ہو کر بھیک مانگنے کے لیے ان کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے کام کریں, تو دنیا کے اوپر لگایا وہ کھانا ملا, جبری انہوں نے ان کو عیسائی بنایا. مجھ سے کہا کرتے تھے کہ دے ہو میڈ اس کرسچن بائی فورس سی وی آر ناٹ کرنی یا کرسچن بس اسی لیے میرا بائی فورس نہیں جبری انہوں نے کیے ہوئے اور بچوں میں ان کے ساتھ وہ سلوک بن کا تھا کرسچن ہونے کے باوجود برا سلوک تھا جانوروں کا سلوک ان کے ساتھ کرتے تھے ان میں تھوڑی سی بات ہونا آدمی کو آپ گاڑی میں جا رہے ہیں آدمی کنارے کو کھڑا ہے بس کے آپ نے سوچا ہمارے پاس جگہ ہے اس کو بٹھا لیتے ہیں آگے جہاں تک جاتا ہے اس کو بٹھایا آپ نے اس سے بات کی اترنے سے پہلے آدمی مسلمان مجھے کرنا پڑا یہ ہم کرتے رہے آدمی نے بٹھایا یہاں سے بٹھایا مثلا ابھی تک اس سے بات کی تو ابھی اترنے سے پہلے آدمی کہا مجھے کرنا پڑا مسلمان کی اور مقامی مسلمانوں کی یہ حال ہے کہ میرے ادارے میں کام کر رہا ہے آدمی کا جذبہ تب مسلمان ہونے کا ہو بھی رہا ہے اس کو مسلمان نہیں کر رہا کہ میں یہاں کا خان ہوں میں یہاں کا تاجر ہوں اتنا مالدار ہوں میرے برابری کا ہی ہو جائے نوجوان لڑکے مسلمان ہوئے ہوئے تھے وہ مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے اور میں جو مسلمان ہوتا تھا ان میں ایک حمزہ پڑا تھا اس کو تلقین کرنے کو کہتے تھے حمزہ نے اپنا ایک ورشن بنایا اس نے اپنا بیان بنایا اس ان کو کہتا ہے بٹھارے کے بعد سی لک ناؤ یو آر مسلم نو لائک آفٹر دس نو گرل فرینڈ آفٹر دس تو میں نے سنا کہ حمزہ کیا کہتے ہیں لوگوں کو اس کے اب تک سارا وشر بیر کیا تو میں نے کہا کہ خان کو میں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ حمزہ کا وشر بدلو کہ کیسے میں نے کہا حمزہ جو ہے اس کو اس نے تو پہلے اسلام قبول کر لیا ہے اب وہ ساری چیزوں کو چھوڑ چکا ہے لہٰذا ان کو بڑی نفرت ہے وہ پہلے دن سر کو دینا چاہتے ہیں جب کہہ رہے ان کو خود بھی یاد نہیں ہوئی تھی لیکن اس کے ورثے بندے ان کو کہے کہ پہلے دن وہ سے بتایا کرے کہ اللہ ہے رسول ہے آخرت ہے اعمال ہے نیکی ہے اس کو آپ کریں گے کرتے کرتے انشاءاللہ اس کو آخر دے گا پھر اگلی بار بھی اس کو کہیں گے پہلے دن اس کو آپ کہتے ہیں کہ نو لائی کر نو گرل فرینڈ بن تو یہ اس میں نے دیکھا کہ اب میں تو پہلے تو تین ہفتے ہوتے ہیں جمنے کا جم کر کام کرنے کا تبلیغ والے حضرات بھی جو ہے تو وہ مسلمانوں نے کام کرتے ہیں خیر وزیر بات ضروری بھی ہے کہ مسلمانوں نے کام کیا جائے کہ پہلے یہ صحیح مسلمان بن گئے مسلمان صحیح مسلمان بن جائے کافر کا اسلام میں داخلہ مشکل نہیں ہے اور مسلمان صحیح مسلمان نہ بنے ایک تو نقصان یہ ہے کہ وہ آیا ہوا آدمی صحیح بات کو نہیں حاصل کر رہا وہ آدمی جس کی اپنی دولت ہے اس سے دولت کا فائدہ نہیں لے رہا ہوں اور دوسری بات یہ کہ ہمارا یہ طرح زندگی کافر کے لیے رکاوٹ ہی بن جاتا ہے کہ اہل کفر کو کشش نہیں ہوتی لاب میں نہیں کشش نہیں ہوتی دین والے لوگوں کی زندگی معیاری دینی نہ ہو تو بے دینوں کو کشش نہیں ہوتی کہتا کہ دیندار بھی ایسے کر رہا ہے تو میں اس میں کیا ہوں اور مسلمان کی زندگی پر کشش نہ ہو تو کافر کو کشش نہیں ہوتی اور زندگی اگر معیاری ہو جائے تو فرض نہیں تعالیٰ آج کا کفر جو ہے یہ ابو جہل ابو لہب والا کفر نہیں ہوتا یہ جو کافر حکومتیں ہیں مثلا برطانیہ کی حکومت ہے یا امریکہ کی حکومت ہے ان کے اہل حکومت جو ہیں وہ یہ کچھ تو خون کر رہے ہیں ہم نے چل پھر کر دیکھے عوام ان کے ایسے نہیں ہیں ان کے عوام ایسے نہیں ہیں آپ کا پی ایچ ڈی کہاں کا تھا جی جرمنی کا تھا تو آپ سمجھ دیکھا استاد کو دیکھو جرمنی نے اپنے اپنے قیام کے حالات کو ایک چار پانچ صفحوں میں لکھو ہاں جی اتنا شائع ہی کریں گے انشاءاللہ اس واقعے کو بھی لکھو ہاں جی پہلے اس کو لکھو اس کو بھی شائع کریں گے انشاءاللہ اور اس میں ان بنیادوں کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرو جو دنیا کی مفاد کی خاطر ان کو قتل کرنا پڑا ان لوگوں کو اس کو بھی نکال کر لکھو تاکہ پھر ایک ترغیب ہوتی ہے کیا بات کر رہے تھے ان کی حکومتیں ظالم ہیں ان کے عوام اس طرح نہیں ہیں بلکہ جو ٹیکس جمع کرتے ہیں اور یہ پیسے انجیوز کے راستے سے بیچتے ہیں یہ عوام سے خدمت خلق کے لیے اور انسانی کی خدمت کے لیے لیتے ہیں یہاں این جی اوز کے ذریعے سے بنا کر یہاں اپنی خواصیں ہیں پھیلاتے ہیں. میں برطانیہ ایسے حال میں گیا تھا کہ وہاں کنگ کراس کا دھماکہ ہوا ہوا تھا اور کتنے سخت حالات تھے. لیکن ایسا حالات ہے میں نے دیکھا کہ عام انگریز جو ہے وہ نفرت نہیں کر رہا تھا بلکہ ایک طرح کا یعنی وہ ہمارے ساتھ کا رویہ روحانی لوگوں کا ہوتا تھا کہ کوئی روحانی لوگ ہیں. جس میں بہت سارا تھا تو مجھے میں نے بورڈنگ کارڈ لیا تھا. بورڈنگ کارڈ لے کے لڑکی رہی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ یہ شوڑا یہ رہیں گے ویل چیئر فار یو. دیکھا کہ چلتا پھرتا میں ویل چیئر میں کیوں بیٹھوں کرنا ہی آپ کے ایک مل گئی فار یو. ہاں جی یو ول گیٹ سیٹ آف ڈسٹربل ہوتا ہے ایکچولی یو ان سائڈ یور افیئر تو صحیح ٹھیک ٹھاک آدمی چلتا پھرتا دیکھ مزدور بن کے اس پر ویل چیئر پر بیٹھوں. دیکھا دیکھے اب یہ ان کی خدمت کا جذبہ ہو رہا ہے کہ روحانی آدمی اس کی اب خدمت کریں. اللہ تبارک وتعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے. جی کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں پھر ذکر کرتے ہیں. عام طور پر بزنس میں جو دعا کیا کرتے ہیں اس کے لیے ایک صفحہ لکھیں پر نا رسالے کا ٹائٹل بنائیں سلسلے والوں کو 24 گھنٹے کیسے گزارنے چاہیے. ہاں جی ٹھیک ہے سر جی سلسلے میں بہت حضرات کو 24 گھنٹے کیسے گزارنے چاہیے. ملنے کے دوران جھکنا بالکل نہیں چاہیے ٹھیک ہے نا. ایک تو ایک مسافہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی تین طریقے ملنے کے آدمی آیا السلام علیکم کا مسافہ نہیں کیا یہ بھی ملاقات ہو گئی. عام طور پر روز مرہ کے جو آج لوگ ہیں ان کو السلام علیکم کہنا چاہیے. پھر آدمی کہیں مثلا یہ اب دن دو تین دن کے بعد آنے والا ہے مسافہ کر لینا چاہیے. دور دراز سے آدمی آئے مانکا کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا. مان کا گلے ملنے ہوتے تو السلام علیکم آدمی نے کہا یہ ہو گیا ملاقات ہو گئی ہے اور مسافیہ کا کرنا چاہا تو مسافیہ دونوں ہاتھوں کو بجانا چاہیے. کیونکہ جو روایت مسافیہ کی آئی ہے اس آپ بھی روایت کرتے ہیں کہ میرا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا. کوئی عزیز کہتے ہیں ہاتھ کے رہا ہے میں کہتا ہوں وہی اس کو دو ہاتھ کہہ رہا ہے. اس نے تو اپنا ہاتھ کہا اپنے بھی اس کو اس کے ذمن میں یہ بات آ رہی ہے کس کے بھی دو ہاتھ تھے کہنا نا وہ تو حدیث کے ذہر الفاظ کو دیکھ سکتے. میرا ایک ہاتھ دوسرے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا یار مسافہ دونوں ہاتھوں سے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا. میں اس بات کی سخت تاکید کرتا رہتا ہوں کہ مسافہ دونوں ہاتھوں سے کیا کریں تاکہ ہم میں اور اہل حدیث میں فرق ہو ٹھیک ہے نا. ایک بات ہوگی جی مانکا جو ہے مانکے میں گلے سے ملنے کا گردن کا گردن سے ملنا ہے اور ایک بار سے ادا ہو جاتا ہے اور تین بار کی بھی روایت ہے بدلا سے ایک کی بھی روایت ہے تین کی بھی روایت ہے دو کی روایت نہیں ہے. ایک کی بھی ہے تو جو مانکا جبریل امین کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ تین بار ہے وہی کے ذلے وہی والا کے ایک بار کی روایت آئی ہوئی ہے. اور اس طرح کرنا یہ بھی روایت میں نہیں آیا ہوا ہے. تو اس کو اگر آدمی ثواب کی نیت کر کے کر رہا ہو تو یہ سب تو بدعت ہی بن جاتی ہے. جھکنا جھکنا تو جو ہے وہ عبادت کے مشابہ ہے, وہ شرک عبادت کی وہ زمین کی چیزیں جھکنے سے پرہیز کرنی چاہیے. آج نہ دبانا کہ آدمی کو تکلیف والے لگے. آدمی بعض آدمی تو ہوتے ہیں ماشاء اللہ خوب مضبوط ہوتے ہیں, صاف دباتے ہیں آدمی گاڑی ہیں. وہ تو آداب بجارت سے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ٹھنڈ کی ہوا لگے زکام لگ جاتا تھا, ٹھنڈ ہاتھ لگے زکام لگ جاتا تھا, صحت ایسی تھی. تو ماشاء اللہ خوب ٹھنڈے پانی سے وضو کیے ہوئے ٹھنڈے ہاتھ پانی گر رہا تھا, مسافر کر رہے ہیں. آداب کے خلاف ہے, معاشرت کے آداب کے خلاف ہے. میں ان شاء اللہ اس کی کوشش کرے گا لکھنے کی, چوبیس گھنٹے کیسے گزارنے چاہیے. اللہ کرتا اور کوئی کچھ چھیڑنا نہیں چاہیے. ہاں جی اب دیکھیں میں اس بات کی کبھی نہیں کوشش کرتا کہ جیسے کہ ہماری مجلس ذکر ہو رہی ہو وہاں کے امام مجلس میں بیٹھے. بیٹھا تو مہربانی ہے, نہیں بیٹھا تو ہماری کوئی جبری بات تو نہیں. تبلیغ والے حضرات سے مختلف جگہوں پر مساجد میں ابھی حالات خراب ہوتے ہیں, وہ اس بات پر خراب ہوتے ہیں. برا دعوت قدر ہی میں کہی دیا. اور بعض اہل علم حضرات ہمیں گلے کے طور پر کہتے ہیں ہم کیا کریں, ہم تو علماء ہیں اور یہ اونٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں, پھر ہمیں بیٹھتے ہوئے تکلیف بھی ہوتی ہے. تو یا اللہ کوئی بیٹھتے اب اس کی ہماری مجلس ہوتی ہے حیات آباد میں بنی رحمان صاحب کی میں, کبھی کبھی وہ سال میں تین چار دفعہ آ جاتے ہیں. مجلس آخر میں آ جاتے ہیں, کوئی ضرور کوئی کام ہوا آ جاتے ہیں. تو اب میں کہا میں موقع میں کہا کرتا ہوں کہ اب تو اس کے رنجی رحمان صاحب کنڈریان ہوں جی, ہمارے علاقے کے محاورے ہیں نا, کسی کے مکان میں غریب آدمی جب مفت رہ رہا ہوتا ہے نا تو وہ کہتے کنڈری ہے جی اس کے مفت رہ رہا ہے, کوئی خدمت کرتا ہوگا. کہتے ہیں ہم کر کے پشاور میں ہمسایا کہتے ہیں, ہمسایا کہتے ہیں آپ کے علاقے میں کیا کہتے ہیں ہزارے پختو ساتھ جو فر والا خزان لگے گا ریزان لٹکے ہوں گے کوٹا سر. ہاں جی تو بڑے خوش ہوتے ہیں پھر جی, کہ ہم تو بغیر کرائے کہ جی ان کے جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں, مہربانی ان کی. اس طرح جو تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں انہوں نے کبھی نہیں کہا کرتا ہوں کہ اب یہاں اجتماعی عمل ہو رہا ہے تو آئیں گے. ہم کون سے اجتماع ہیں کہ ہمارے عمل اجتماعی عمل ہے جی, کوئی بیٹھتا ہے ہمارے پاس مہربانی کر رہا ہے ہم پر, اللہ بڑا کرے سر. جو نہیں بیٹھتا ہے تو کہ آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں باہر بیٹھ کر تلاوت کریں, ماشاء اللہ اپنے عمل کو کر رہے ہیں تو ہم کو کیوں وقوف کریں. لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله